czuj, że dzisiaj za idyla nie zamieni się w chorą myśl. Nie ma nas, nie ma i nikt po nas nie płacze. Znik świata, znik, pewien raper to fikcja. Ale czy dasz sobie łeb odciąć, że dzisiaj za idyla nie zamieni się w chorą myśl. Nie ma nas, nie ma, nagle zniknęliśmy w pizdu. Nie ma już nieba, nie widać gwiazd, nie ma nic już. Nie ma już cyrku, a w nim nas główne atrakcji. Nie zbawi nas Chrystus, tak jak nie zbawił nas Magdy. Ktoś tam ich wzgardził, zostało kilka sekund. Powiedzieliśmy cześć i było po człowieku na nic. Dał się Securitas, to gówno na nic. Senioritas i seniores po prostu wyparowali. Wrócił Stalin, a z nim niemałe arsenały, by nas spalić bez chwały. Gdy tak żeśmy smacznie spali, napalmem polali. Na drodze do pracy w obronie wystrzeliliśmy dwa razy z racy. Mnie to nie śmieszy, śmieszy mnie ten, że mamy plecy w świecie, gdzie każdy chroni swoje własne. Historia uczy nas, że nie wolno ufać, tak więc to przemyśl, gdzie idziemy, jakim kierunkiem, jak walczyć z tymi, co nie boją się umrzeć. Mam jazdy, czasem mam zwit do końcu świata, chociaż może to dlatego, że tak bakam. Pomyśl, nie ma nas, nie ma i nikt po nas nie płacze. Znik świata, znik, pewien raper to fikcja. Ale czy dasz sobie łeb odciąć, że dzisiejsza idyla nie zamieni się w chorą myśl? Nie ma nas, nie ma i nikt po nas nie płacze. Znik świata, znik, pewien raper to fikcja. Ale czy dasz sobie łeb odciąć, że dzisiejsza idyla nie zamieni się w chorą myśl? Nie ma nas, nie ma, zniknęliśmy w pół słowa. Został niedopalony towar i zaginął słuch po nas. Pójdź zobacz, co zostało po tobie prócz krowań. Wśród grona, który nigdy z nami, gdy Woodstona gród prowadzi po gród w tle. Kruki wrona, smutny domarz w masowych rowach, smród po zgonach. I krótko dodam, że to nie twórczość moja, bo mnóstwo Polaków padło na tych tu pokrót tu do las. Dojdzie tu kolejny znów to raz. Bądź twój to kraj, to tak trudno wstać z kolan. To brudna dola, bo pokonanych Bóg woła. Więc łuk poła, zmarsz zaraz ból z czoła. Bunt schowaj, grunt to pozostać tu, bo mam chuj ziomali. Jak Mad Max swój pojazd, toć bunt co ma. Wyobraźnia jak Philip K. Dick, kiedy Philly świetli jak wschód i zorza. Nie ma nas, nie ma i nikt po nas nie płacze. Znik świat, a z nim znik, pewien raper to fikcja. Ale czy teraz to wiele powiem, że dzisiaj pomyśl, nie ma nas, nie ma i nikt po nas nie płacze. Znik świat, a z nim znik, pewien raper to fikcja. Ale czy teraz to wiele powiem, że dzisiejsza idyla nie zamieni się w chorą. Pomyśl, nie ma nas, nie ma i nikt po nas nie płacze. Znik świat, a z nim znik, pewien raper to fikcja. Ale czy teraz to wiele powiem, że dzisiejsza idyla.